منہ کی بدبو دور کرنے کا آسان طریقہ ارشاد فرما دیں. گلاب کی پتیاں ملنے سے دانتوں میں منہ کی بدبو دور ہوتی ہے. کئی ایسے استائی بھائی ہیں بےچارے جن کو بدبو بہت ہوتی ہے منہ میں, کیونکہ مجھے جتنا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے آپ کو نہیں پڑتا. وہ بہت قریب منہ کر کے وہ بےچارے گفتگو کرتے ہیں تو مجھے کئی بار سانس روکنا پڑتا ہے, اتنی اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے منہ پیٹ میں سے بدبو نکل رہی ہے. اب بولیں تو اس کا دل دکھے, کیسے بولیں اس کو. تو یہ زیادہ کھانے اور کھا کر سو جانے یا بہرحال ہاضمے کی خرابی کی علامت ہے, اتنی بدبو آنا پیٹ میں سے. تو ان کو چاہیے اور ہر ایک کو چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہفتے میں ایک بار کم از کم اپنے پیٹ کی صفائی کر لیں, نہ دست لے لیا کریں. اس کی ٹیبلٹس عام طور پہ یہ حکیموں کے پاس ہوتی ہیں, ڈاکٹر کی نہ لے بلکہ حکیم کی لے. حکیم کی جو دوا ہے نا وہ ڈاکٹری دوا سے کم مضر ہوتی ہے. اسپ گول کا چھلکا, اسپ گول مشہور ہے, بے ضرر دوا ہے وہ بھی, مطلب مفید. آٹھ دن میں ایک بار آپ ایک چمچ نہیں لیں, اس کے چار پانچ چمچ لے لیں, نقصان نہیں ہے. اس میں پوری بوتل کھا جائے اسپ گول کی, انشاءاللہ نقصان نہیں ہے. تو زیادہ ہوگی نا تو یہ ہاتھوں کی دیواروں کو چکنا کرتی ہے, تو پھر وہ جو بھی کچرا پھسلے گا وہ لے کر یہ نکل جائے گی. تو آپ کا بدن ہلکا پھلکا رہے گا اور صحت بھی انشاءاللہ اچھی رہے گی. ورنہ یہ جو قبض ہے نا, یہ بہت ساری بیماریوں نہیں, یوں کہہ لیجئے کہ ام الامراض ہے قبض. ایک درود پاک ہے, اللہم صلی علی النبی الطاہر. اگر ایک سانس میں, سانس پورا لے رہے بھر کے, ٹھیک ہے نا, سانس لے کے اب اس کو 11 بار پڑھیں. آپ اس درود خوشبو کو 11 بار پڑھیں تو انشاءاللہ منہ کی بدبو کا خاتمہ ہوگا. اس کا روحانی علاج ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.